حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخری زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ پیٹ کی فکر میں ہر طرح سے پھنس جائیں گے، یعنی پیٹ بھرنا ہے، کھانا کھانا ہے، آمدنی بڑھانے اور مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام و حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، فرماتے جیسا کہ آج کل عام ہے۔ یہاں پر جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے کہ رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا چاہیے۔ اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسا کہ آج کل عام ہے، تو یہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا آج سے 50-55 سال پہلے۔ اور آج کی جو پوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت تو پھر بھی اتنی خواہشات کی بھرمار اس لیے بھی شاید کم ہوگی کہ اتنی چیزیں نہیں تھیں، آج چیزیں بہت ہیں۔ تو پھر اس وقت ہم آس پاس کے دو چار گھروں کو دیکھتے تھے، محلے کو دیکھ لیا، ادھر ادھر جا کے دیکھ لیا کہ بھائی یہ اچھی چیز ہے، یہ ہے، یہ لینا چاہیے، وہ لینا چاہیے، مگر آج میڈیا ہے اور میڈیا نے بتایا کہ دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس گھر میں کیا کیا رکھا ہے، تو جب ہم میڈیا پر ٹی وی پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے یہ میرے کو بھی چاہیے، تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ People are using, and when we look at them we feel and desire that we should also attain. اب جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو گھر والے، بچے، میاں بیوی، ماں باپ عموماً خواہشیں پیدا کرتے ہیں، ہم کو یہ بھی لا کر دو، ہم کو یہ بھی لا کے دو، تو نیا فرنیچر، نئی کار، نئے کارپیٹ، نیا گھر، نیا ڈیکوریشن، نئی لگژری آئٹمس، جو بھی واٹ ایور، تو وہ چیزیں ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے۔ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ کس کی طرف بڑھی؟ اس مرد کی طرف جو گھر میں کماتا ہے۔ اب وہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے حرام کمائی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ چلڈرن اینڈ وائف دے آبزرو آل دیز گڈ تھنگز اور کمفرٹیبل تھنگز، دیئر ڈیمانڈ انکریز، اینڈ دین ٹوڈز ہوم دا ڈیمانڈ از انکریز از ٹوڈز دا فادر آف دا ہسبینڈ، اینڈ دین ان آرڈر ٹو فلفل دیئر ڈیمانڈ He moves towards earning haram. اب وہ خواہشیں پوری کرنے میں ہی لگ جاتا ہے کہ کسی صورت ان کی خواہش پوری ہو، اور خواہشوں کا تو ہے نا کہ انگلش میں کہتے ہیں انوانٹیڈ آر انلمیٹیڈ, خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی, ایک خواہش پوری کرو دوسری پیدا ہو جاتی ہے, وہ ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. The more one desires, the more desires are there in front of you. تو اس میں آدمی پھر گھر والوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے اور حرام کماتا ہے. And in this situation, person wants to fulfill the desire of his family and then starts earning haram. یعنی حرام کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں. There are many ways of earning haram. جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, اور ملاوٹ کر کے, بائی مکسنگ فالس تھنگز ان دی گڈز. ایک بہت بڑا جھوٹ تو ہمارے مارکیٹ میں چل ہی رہا ہوتا ہے کہ چیز کسی اور ملک کی ہوتی ہے کسی اور ملک کا کر کے بیچا جاتا ہے. ون رانگ تھنگ از ہیپننگ ایوری ویئر دیٹ پروڈکٹ از آف سم ادر کنٹری بٹ اٹس ریٹن دیٹ اٹس فرام سو اینڈ سو کنٹری. اب ہمارے جیسا آدمی ہے, سردی ہے, جیکٹ لینے کے لیے آ گیا, بھائی لیدر جیکٹ چاہیے. اب لیدر جیکٹ جو بیچ رہے اس کو پتا ہے کہ یہ کاؤ لیدر ہے یا گوٹ لیدر ہے, لیکن اب وہ اپنے بولے کاؤ لیدر تو بولے گا یہ کاؤ لیدر ہے, اپنے گوٹ لیدر بولے یہ گوٹ لیدر ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو کاؤ والے کو گوٹ دے دیا, گوٹ والے کو کاؤ دے دیا, جو مہنگے سے مہنگا چیز تھی وہ کما کر بیٹھ گئے. تو اس طرح نہ جانے کتنے دھوکے اور فراڈ کر کے ہماری مارکیٹوں میں آج پیسہ کمایا جاتا ہے. It's now winter, people need jackets. For example, if someone wants to buy a leather jacket and goes to the shopkeeper, and his desire is to buy a cow leather or a goat leather, and the shopkeeper, after hearing his desire, will sell the goods to him by lying. If he wants the cow leather, maybe the shopkeeper will give him the goat leather, but will tell him, اس طرح تو بہت جھوٹ بولے جاتے ہیں, دھوکہ دیا جاتا ہے, کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ گاہک چلا جائے گا. اچھا اس ملک کا بولوں گا تو پیسے پورے نہیں ملیں گے, اس ملک کا بولوں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے. تو ہم خود بھی اتنے زیادہ گندے ہو گئے کہ ہمیں اپنے جھوٹ پر تو بھروسہ ہے, اللہ پر بھروسہ نہ رہا کہ جھوٹ بولوں گا تو مال بکے گا, سچ بولیں گے تو اللہ اس پہ بھی بکوا دے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے, ہے نا. توکل تو یہی بہترین توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا رسک میرے مقدر میں جس اس نے لکھا ہے اتنا رسک مجھے ملے گا. تو آدمی کو دھوکہ دینے کی, جھوٹ بول کر یا کسی طرح بھی حرام کمانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. In this situation, one needs to trust Allah subhanahu wa ta'ala because the risk comes from Allah subhanahu wa ta'ala. There is no need to cheat and speak lies and falsely praise and sell the product. Ab hum جو گھر والوں کے لیے کماتے ہیں, اسے مثال کے طور پہ کسی کو کہوں نا کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو, کیا کریں حضور, گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے, گھر والوں کے لیے کمانا, یہ بھی تو عبادت ہے. یہ اس طرح کے لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں. اب یہ رسک کا طلب کرنا, رسک کمانا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عبادت بن جاتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن ایسی نہ نیت یہ آتی ہے نہ ویسا رسک کمائیں, اور پھر ہم یہ کہیں کہ جناب یہ یوں ہے یہ یوں ہے, تو یہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. Earning or doing business can become ibadat if it's done correctly, but people do not do it correctly, so therefore it would not become ibadat. So aadmi ghar walon ki khwahishe puri karne ke liye haram kamane mein pad jata hai. Agar aap apna kharcha dekho to kitna hai aapka personal expense, kitna 1000 rent, 1500 rent, 500 rent mein aap apna personal, yani aapko ek mahine ka khana khana hai, kapde pehnne hai, کوئی کرایہ کا گھر لے لیا, تو آپ 1000, 2000, 3000 رینٹ کے اندر اپنا گزارا کر لو, مثال دے رہا ہوں. لیکن جب آپ کے ساتھ فیملی اٹیچ ہوتی تو 2000 اور بڑھ گئے, بچے ہوتے تو 2500 اور بڑھ گئے, یہ ہوتا تو 2500 اور بڑھ گئے. تو یہ 10 آپ اکیلے کماؤ آپ کے لیے, تو آپ کے لیے 2500, 3000 کافی ہیں. لیکن جب آپ فیملی کے لیے کمانے جاتے ہیں تو آپ کو 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 رینٹ کمانا پڑتا ہے. تو آپ جو زیادہ کما رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں, اور یہ کہہ کر کما رہے ہیں جناب گھر والوں کو بھی دینا ہے. جب گھر والوں کے لیے اتنا کمائیں اور پھر نہ حرام کی پرواہ نہ حلال کی پرواہ, اور حرام کماتے کماتے گھر والوں کا پیٹ پالیں, تو یہ نہ سمجھے کہ یہ گھر والے جو آج آپ کی حرام آمدنی پر خوش ہو رہے ہیں اور آپ کی خواہش آپ ان کی خواہشات پوری کر رہے ہو, اس پر جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو قیامت کے دن معاملہ الٹا ہو جائے گا. قیامت کے دن تو یہ آپ کا گرے بند پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. How much do you need for your own basic expenses? Maybe 1,500, 2,000. But when you have family with you, you have wife, then you need maybe 4,000, 5,000. Then you have children, then maybe you need 10,000, 15 or 20, 25,000. And then people do not worry about halal and haram issues, and many they start earning haram. And they think they are helping their family, doing something good. But this is only in this dunya. On the day of judgment, this will become totally opposite. The very same family and the children, they will catch you on the day of judgment for feeding them haram. حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں سے پہلے اس کی زوجہ یعنی وائف بیوی اور اس کی اولاد ہے. یہ سب یعنی بیوی بچے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ, the person who is closely connected to a man is his wife and his children, and on the day of judgment they will say in the court of Allah عز و جل, اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا. دس مین پے اور رائٹ, یعنی یہ جو حرام کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہے ہیں نا, ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام کما رہے ہیں. اور بیسک بات یہ ہے کہ نارملی آدمی کو پتا ہے کہ میں حرام کماتا ہوں حلال کماتا ہوں, پوچھتے رہتے ہیں, مگر نارملی طور پر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں کہ حلال کما رہا ہوں. یہ اتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو پتہ ہوتی ہیں, بہت باریک چیزیں بعضوں کا نہیں پتہ ہوتی. نہ پتہ ہونا یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ مجھے حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہے, وہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو عرض کروں گا. لیکن نارملی آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے کہ حلال ہے, یہ جو بیچ رہا ہوں یہ حرام ہے. اب آپ سور بیچو اور آپ بولو مجھے پتا نہیں تھا, آپ شراب بیچو آپ بولو مجھے پتا نہیں تھا, اور اسی طرح آپ رشوت کا لین دین کرو اور آپ بولو مجھے پتا نہیں تھا, اور آپ اس طرح مطلب کہ دھوکے کی چیزیں بیچو, ملاوٹ کا مال بیچو, ڈیمیج مال بغیر بتائے چھپا کر بیچو کہ اس کو ڈیمیج پتا نہ چل جائے. یہ عموماً آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اگلے کو کیا دھوکہ دے رہا ہوں, اگلے سے کیا فراڈ کر رہا ہوں. تو جرنلی بڑی بڑی اگزامپلس ہیں, مثالیں ہیں, تو پتا چل جاتا ہے کہ ہم حرام کماتے کہ حلال کماتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ اتنی کنفیوز کی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کو حرام کھلا رہے ہیں اور گھر والوں کی خواہشات ان حرام طریقے سے پوری کر رہے ہیں, وہ بالخصوص اس بات کو سنیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. Those who feed haram their families, they must listen to this narration very carefully. Normally person who's earning haram, he knows about it. If for example person is selling pig, or he's selling wine, or he is selling damaged goods and saying to the customer that these goods are sound and fine. So he knows what he does. So therefore those who do this, they must listen this carefully. تو یہ کہیں گے بیوی بچے اللہ کے بارگاہ میں, اے ہمارے رب ہمیں اس سے ہمارا حق دلا, کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی. And the family will say, oh Allah, let him give our rights because he never given us the knowledge of deen. اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا, حرام جس کا ہمیں علم نہ تھا. Not know about it. اگر ان کو علم نہ تھا تو ایک الگ میٹر ہے, اور علم تھا تو اب الگ میٹر ہو جائے گا. If they had no knowledge, it's another issue. But if they had knowledge, then it's totally something different. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. And this person, because of earning haram, will be beaten up so much that his skin, his flesh will fall away. پھر اس کو میزان, ترازو, ویٹ اسکیل, کے پاس لایا جائے گا. فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے. His good deeds equal to the size of mountain. تو اس کے یال یعنی بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہے تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. And one amongst his children will come forward and he will say my good deeds are less and he will take a portion of his good deeds. پھر دوسرا آ کر کہے گا تو تُو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. And another one will come and he will say that you fed me riba interest and he will take some amount of his good deeds. اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے. So likewise his family members will take all his good deeds. اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت یعنی رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا. And he will look towards his family with extreme disappointment and regret. اب میری گردن پر وہ گناہ اور مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. He'll say only those sins and oppressions are upon my shoulders which I have committed because of you. فرشتے کہیں گے یہ وہ بدنصیب شخص ہے جس کی نیکیوں سے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. The angels will say that this is that unfortunate person that his good deeds are taken by his family and because of them he is going to hell. اب آپ غور کریں جو آدمی دنیا میں جن بیوی بچوں کے لیے کماتا رہا, دھوپ میں جلتا رہا, باتیں سنتا رہا, ڈرتا رہا, بھاگتا رہا, ادھر سے نکالا ادھر بھاگا, ادھر سے نکالا ادھر بھاگا, اس کے دو پیسے دبائے, اس کے دو پیسے دیے, اس کے لیے کہ اس کے کر لیے, یہ سارا ٹرن اوور, یہ الٹا سیدھا ٹرن اوور گھماتا رہا, گھر والوں کی خواہشیں پوری کرتا رہا, لائے کا اے ٹی ایم مشین بنا رہا کہ جب بھی بیوی کو ضرورت تھی کارڈ ڈالا فرمائش کا پیسے مل گئے, بیٹے نے کارڈ ڈالا فرمائش کا پیسے مل گئے, اوکے نو پرابلم بیٹا آئی ایم یور اے ٹی ایم مشین, اے ٹی ایم مشین. ابھی اے ٹی ایم مشین کا حال کا کرے گا قیامت کے دن کہ جب گھر والے ہی قیامت کے روز اس کے اس حرام کمانے کے اوپر اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور اس کو اس لیے بھی سزا دی جائے گی کہ اس نے ان کو دین نہیں سکھایا تھا. یعنی ہم غور کریں ہم نہ اپنے بچوں کو اور اولاد کو دین سکھا پا رہے ہیں, نہ اسلام کی تعلیمات دے پا رہے ہیں, نہ ہم انہیں خالص حرام اے خالص حلال کھلا پا رہے ہیں. تو وہ مرد جو اپنے بیوی بچوں کو فیملیز کو حرام کھلاتا ہو اور دینی تعلیم بھی نہ دیتا ہو, کل قیامت کے روز کا حال کیا ہوگا یہ بھی ہم نے سنا ہے. Imagine this person who is running around and struggling and trying to earn more here and there in order to fulfill the desires of his family. He has become an ATM machine that his family will put the card of desires in him and he will give the money and he will say, oh my son, oh my daughter, oh my wife, don't worry, I'm here, I'll help you, money is always there. And he will be punished further because he did not give Islamic and dini education to his family. So the two reasons are mentioned. One is that he is feeding haram to them and secondly he did not give them Islamic education. یہ بھی عجیب سی بات ہے, جب تک اس مشین سے پیسہ نکل رہا ہے نا یہ مشین بہت اچھی لگتی ہے. This man who has become an ATM machine, as long as the money is being produced, he is very good. اور جس دن آپ نے اپنی مشین کے اوپر لگا دیا, سوری فار انکنوینئنس, مشین آؤٹ آف آرڈر, نو منی از دیئر, پھر دیکھیے یہ مشین کسی اچھے کمرے میں رہتی ہے یا باہر پھینکی جاتی ہے یا اسٹور میں رہتی ہے. When the machine is producing money, then it has a respect, but the day machine stops giving money, then you will see whether this machine is kept nicely, respectfully, in a peaceful and a comfortable bed, or it is thrown in a scrap yard. میں اس پر جو یہ بیان کر رہا ہوں میری معلومات کے مطابق مدنی چینل پر بھی دیکھا جا رہا ہے, اور ایک تو میرے ذہن میں ایک تصور ہے, میں ساؤتھ افریقہ میں ہوں, انگلش ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہم چلا رہے ہیں, مفتی صاحب اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں, تو جو یو کے میں, یورپ میں تو اتنی انگلش نہیں ہے, یورپ میں تو کنٹری جو ملک ہے نا اس کی زبان ہے یا پھر اس کی اپنی مادری قومی زبان ہے, زیادہ انگلش زیادہ تر یو کے میں ہے, برطانیہ انگلینڈ میں. امریکہ میں ہے, اس طرح کے کئی ممالک ہیں جن میں انگلش زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے, اردو کا وہاں اتنا سمجھنے کا نہیں ہوتا, اور جو کمنگ جنریشن ہے تو اور زیادہ وہ انگلش ہی زیادہ تر سمجھتے ہیں. تو اور بھی دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جن میں انگلش, کینیڈا ہے وہاں بھی انگلش چلتی ہے, اور بھی دنیا کئی ممالک ہیں. اور آج کل ہمارے کچھ ایجوکیشن کا بھی ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ لوگ اردو کم ہی سمجھتے ہیں, پاکستان کا بھی یہ حال ہوتا چلا جا رہا ہے, ہند میں بھی مسلمانوں کا اس طرح کا حال ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ یہ غور کریں کہ جو پیسہ اور دولت کمانے کے لیے دنیا بھر میں بس رہے ہیں, آپ پلیز تھوڑا سا غور کریں. آپ پیسہ کمائیں, مرد کا کام کمانا ہے نو ڈاؤٹ, ہمارا کام کمانا ہے, ہم نان نفقہ تو بیوی بچوں کو دینا ہے نا, ان کے کھانے کا پینے کا کپڑوں کا رہنے کا سہنے کا سارا نظام مرد نے کرنا ہے, اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے, تو اس سے کرنا تو ہے یہ. مگر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں, یہ جو ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں, یہ ذمہ داری میں شریعت کے مطابق نبھا رہا ہوں یا شریعت سے ہٹ کر نبھا رہا ہوں؟ Bayan is live on Madani channel and is being watched in many countries, especially dedicated to English countries, because this Bayan is being translated live directly in English, because there are many countries where people speak English, and English has become very common language and it's growing all over the world. The idea is to educate people and give them Islamic knowledge. We know that it is the responsibility of a man to earn and provide to his family, but he has to see and ponder upon that his way of earning is halal or haram. Ab mera question hai un tamam tar logon se jo kamate hain. I have a question for every person who works and earns. Aap jo kaam kar rahe hain, job kar rahe hain, business kar rahe hain, property ka kaam karte hain, trading kar rahe hain, wholesaler hain, retailer hain, whatever, یا کچھ بھی آپ کا کام ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں کیا اس کے بارے میں کبھی آپ نے کسی مفتی اسلام یا عالم دین سے ایک بار بھی پوچھا ہے کہ مائی ورک سو اینڈ سو, کیا میرا یہ کام یہ اور یہ ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, میں اس ٹرمس اینڈ کنڈیشن پر کام کر رہا ہوں, میں اس ادارے میں کام کر رہا ہوں, میں اس مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں, میں یہ اکوپمنٹ بیچتا ہوں یا میں اکوپمنٹ خریدتا ہوں, میں کمیشن پہ کام کرتا ہوں یا میں کچھ بھی ایسا واٹ ایور کام کرتا ہوں, ایون کیا بلڈر ہیں یا آپ کوئی بھی ہیں, ایک بار بھی آپ نے کسی صحیح مفتی عالم دین سے یہ بات جا کر پوچھی کہ میں یہ کر رہا ہوں اے ٹو زی الف سے لے کے یا تک سارا اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ بتائیے کہ یہ میں حلال ہے یا حرام ہے, کیا ہے, کرو یا نہیں کرو, کبھی کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ کوشچن ہے میرا. آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی مرد کماتے ہیں ان سب سے, ایون کے جو عورتیں کماتی ہیں ان سے بھی, ان سب سے سوال کرتا ہوں میں. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, جو ہم ہی کر رہے ہیں, آپ کما رہے ہیں, چاہے آپ دینی ادارے سے وابستہ ہیں, خواہ مسجد سے وابستہ ہیں, خواہ مدرسے سے وابستہ ہیں, آپ کسی مارکیٹ سے وابستہ ہیں, واٹ ایور, ایک بار جا کر صحیح طور پر اول تاخیر اے ٹو زی آپ نے کسی مفتی یا عالم سے پوچھا کہ میں جو کما رہا ہوں آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ Here's the question to every person who earns, man or woman, whatever kind of work you do in whatever field or trade you are, have you ever gone to any authentic mufti of Islam and sought advice from him and explained him your A to Z operation and thereafter sought his advice whether I'm doing correct or I'm not doing correct? Agar ye sawal aap aur aap samet aaj ya aainda next time lakho ya karoro mard jo kamane wale hain, mard ho ya aurat ho, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, اگر یہ سنیں تو یہ سوال میرا قائم ہے. اگر آپ کہیں یس, آپ کہیں یس مجھے الاؤ کیا ہے مفتی اسلام نے اور جیسا الاؤ کیا ہے ویسا ہی آپ کام کر رہے ہیں, مدینہ مدینہ. My question stands that if any of you whoever is listening all over the world that you have done this, you went to a mufti of Islam and sat with him and explained him your whole operation from A to Z and then he approved it and the terms and conditions that he put and explained upon your business, you following in accordance with that, then it is wonderful. آپ نے اگر پوچھا ہی نہیں ہے تو آپ یہ دعویٰ کر بھی نہیں سکتے کہ میرا کام حلال ہے حرام ہے, میرا کمانا حلال ہے حرام, اگر آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے. If you have not asked, you can never claim that my earning is halal or haram. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ حلال ہی کما رہے ہیں, تو آپ کہیں گے جی ہمارا ابا جان اسی طرح کماتے تھے, تو ابا جان نے پوچھا تھا اور جیسے ابا جان کرتے تھے ویسے ہی آپ کر رہے ہیں. ابا جان تو آدھی ڈنڈی مارتے تھے, آپ تو پوری ڈنڈی مار رہے ہو. آپ تو ابا جان سے دو قدم آگے, بڑے بھیا تو بڑے بھیا, چھوٹے بھیا سبحان اللہ جو کہتے ہیں کہ مطلب ابا جان تو تھوڑا بہت کر لیتے تھے, آپ نے تو ابا جان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوگا. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ میرے ابا جان یہ کرتے تھے, میرے دادا جان یہ کرتے تھے, جناب مارکیٹ ٹرین یہ ہے. اس کو یہ کوئی میٹر نہیں کرتی باتیں, میٹر بات یہ کرتی ہے کہ آیا مفتی اور ایک عالم دین آپ کے اس کام کو لیگل انڈورس کرتا ہے یا نہیں. یو مائٹ سے دیٹ ہاؤ کین یو چیلنج مائی وے آف ارننگ, آئی ایم ڈوئنگ وٹ مائی فادر یوز ٹو ڈو, بٹ دین دا کوشچن کمز, ڈڈ یور فادر سیٹ ود اے مفتی آف اسلام اینڈ آسک ہم ٹو ڈو دا اسکیننگ of his style of business. So this is not an issue that one should raise. The issue is that you need to have proper guidance from an expert mufti, and he will guide you and advise you, and thereafter what you're doing is then correct. Ab poochta nahi hai, normally log poochte nahi hai, normally people don't ask, inko ek dar hai, منع کر دیا تو ڈو دس, منع کر دیا تو بولا تو یہ لاکھوں کروڑ روپے واپس کرو. ہنڈریڈ تھاؤزینڈ دیٹ یو ہیو ان یور پوزیشن یو ہیو ٹو ریٹرن بیک, اور میں کہاں سے واپس کروں گا؟ ہاؤ وڈ آئی ریٹرن اٹ بیک؟ اگر نہیں واپس کریں گے یہ ڈریں گے تو قبر میں اگر پتا چلا کہ غلط کر رہے تب کیا کریں گے؟ دا فیئر آف ریٹرنگ دا منی بیک ٹو پیپل, you didn't ask from a mufti, okay, but what will you do when you are in the qabr? Chalo yahan pata chala maaf karane ki mohlat hai, ko baat karne ki mohlat hai, ko time period dene ki mohlat hai, yahan to bahut space hai na, qabr mein to waise karwat ka space nahi hai, maaf kahan se karwane baithenge? Here in the dunya you have a space, there is time that you can go talk, negotiate, ask person forgiveness or make an arrangement to pay little whatever, so that can be done in the dunya, but in qabr that space is not there. In qabr there is no place to turn from one side to other side, so how would you sort your problem out in the qabr? Yahan bhi pooch le, ye jitne bhi paise wale log hai na ye puche, ye asal mein paise wale log kam poochne jayenge umuman, bada business hai, badi industry lag gayi, bada kaam phaila diya, pooche kaise? Normally the people that have a lot of money, they are the one who do not come forward to ask, because they have spread their work and earning a lot of money, and they feel hesitant because of this fear that they have to return money. Aur fir inko itna respect milta hai duniya mein paise ki wajah se, inke life living standard ki wajah se, ki waise ye isi mein pagal hue hote hain, nikal ke poochne ki himmat Allah de to de. And they enjoy the respect from the people because of wealth, and they are so engrossed in that, they don't find time to go to a Mufti Islam. So, main aapko mashwara dunga ki aap poochhein. I advise you that please start asking about your business from an authentic Mufti of Islam. For example, Mufti sahab ne kaha no, it's not allowed for you. Ye allow nahi hai. So, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کے پاس ایک اور کوشچن موجود ہے. فار ایگزامپل اف مفتی صاحب سیڈ نو اینڈ بی ایشورڈ دیٹ یو ہیو اندر کوشچن ود یو. آپ نیویگیشن پر گاڑیاں چلاتے ہیں, نیویگیشن جی پی ایس پر کنیکٹ ہوتا ہے, یہی ہے. روٹین کے روٹ پر آپ جو کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا روٹ ہے. روٹ پھر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس روٹ پر رش ہوتا ہے, تم جائے گا تو پھنس جائے گا. tells you that there is a lot of traffic jam on the road. If you go on this road, you will be stuck. Phir aap kya karte ho? Option pe click karte ho ki koi aisa rasta jahan rush nahi ho. And then you click on option to find out maybe there is another way where there is no traffic jam. Batata nahi batata? Doesn't it tell you? Manzil tak hi pahunchna hai na? The purpose is to reach the destination. جب ایک الیکٹرانک ڈیوائس آپ کو چار راستے بتا سکتی ہے تو مفتی اسلام آپ کو دس راستے اور بتا سکتا ہے. And if an electronic device can show you four ways, then definitely a mufti of Islam can show you 10 different ways to earn halal. اب جا کر پوچھے تو صحیح, اور اگر وہ کہہ دے کہ نہیں تو بھی مان لو نہیں. اگر پولیس والا کہتا ہے کہ آگے جائے گا تو مار کھائے گا, لوگ ہنگامہ ہو رہا ہے, اسٹرائک ہوئی ہوئی ہے, لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, تو آپ پولیس کی بات مان کر آگے نہیں جاتے. ایک مفتی اور ایک عالم کہتا ہے کہ آ کے مت جانا, اگر اسی حالت میں جا کر مر گئے تو قبر میں آگ لگ جائے گی, اس کی بات نہیں مانیں گے. سو وٹ اف مفتی اسلام سٹاپس یو, یو ڈو لسن ٹو مینی پیپل. اف دا پولیس مین ٹیل یو ڈونٹ گو ان دس وے, دے آر رائٹس آن دا روڈ اینڈ پیپل آر تھروئنگ اسٹونس, اینڈ دین یو بلیو ان ہم اینڈ یو ٹرن اینڈ یو گو دا ادر وے اراؤنڈ. سو And the Mufti tells you, stop, so you need to stop. If you don't stop, then the fire will be burnt in your grave. So, apni zindagi ka ek main part banaye Mufti ko. Ali Mufti, Aashiq Rasool. Make a Mufti who is a true lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyul Aqeedah, Sunni Mufti, make him part of your life. بالکل part of life بنا لیں اپنا, بالکل زندگی کا حصہ بنائیں. مطلب ایک مبالغہ کروں تو سانس بھی اسے پوچھ کر آدمی لے کہ میں یہاں کھڑا ہوں یا میرے کو سانس لینے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. یعنی اتنا مطلب کہ محتاط انداز آپ لے کر چلیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. Just a word of exaggeration that you should even ask to the extent from a mufti, should I breathe or shouldn't I breathe? Is it right for me to breathe here? It's not right for me to breathe here. This is just an exaggeration, but for us to understand how important it is for us to have a relationship with the mufti of Islam who can guide us on day-to-day basis. So ab aap is baat pe gaur kar le ki kya haram kama kar ghar haram khila kar apne andar duniya aur aakhirat ka nuksan uthana hai, یا آج بات سمجھ لینی ہے, اور سمجھنے کے بعد ہم نے توبہ بھی کر لینی ہے, اور آج سے یہ طے کر لینا ہے کہ ہم نے حرام نہیں کمانا اور اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم دینی ہے, اسلامی تعلیم دینی ہے. Today we have to make a commitment that whether we would want to continue the way we have been doing our affairs, not taking advice from the Mufti of Islam, or and be in trouble on the day of judgment and in the cover as well, or whether you want to change and from now onwards, after repenting, want to do your things correctly and run your business according to the advice of Mufti of Islam. Ye na dara karenge mera hoga kya. Do not fear what will happen to me if I leave this way of earning. Bahut moti si baat karun, musalmanon se baat kar raha hu, iman walon se baat kar raha hu, Allah aur uske rasool par iman lane walon se baat kar raha hu, بہت موٹی بات کر رہا ہوں. جب اللہ کی نافرمانی کرنے پر رسک مل رہا ہے تو فرما برداری کرنے پر رسک نہیں ملے گا. جسٹ وڈ لائک ٹو شیئر سمپل تھنگ ود یو بیکاز آئی ایم ٹاکنگ ٹو مسلم, آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا لورز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹ وائل یو آر ڈس اوبیئنگ اللہ اینڈ ہز رسول اینڈ یو آر گیٹنگ یور سسٹیننس, اینڈ وین یو اوبے اللہ اینڈ ہز رسول وڈ یو ناٹ گیٹ یور سسٹیننس؟ بس اتنی سی بات ہے. This is the simple method. بہت سمپل میتھڈ ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے جیسے زندگی گزارنے کا فرمایا ویسے گزاروں گا. The simple method, بہت سمپل میتھڈ, لائف دیٹ آئی ول ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دا وے اللہ اینڈ ہز رسول ہیو آرڈرڈ اس ٹو لیو آور لائفز, آئی ول لیو مائی لائف اکارڈنگ ٹو دیٹ. یہ پورا میتھڈ ہمارے پاس قرآن کریم میں موجود ہے کہ زندگی گزارنے کیسے ہے, کمپلیٹلی میتھڈ موجود ہے. ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف از present in Quran Kareem. ایک دنیا میں لوگ موبائل نکالتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی ایک میتھڈ بک دے دیتے ہیں, دے دیتے ہیں کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, فنکشن کیا ہے, کیسے اس کو چلانا ہے. مشین آتی ہے اس کے ساتھ اس کی گائیڈ بک ہوتی ہے, ہر چیز کے ساتھ اس کی ایک چیز آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہم پر رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دینے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی ہے. نارمل مشینز دیٹ آر یوزڈ ان آور لائفز فار آور نیڈز لائک موبائل فونز اور واشنگ مشین، دے کم ود مینیو ود اے گائیڈ بک and it tells us how to use this device. And Allah subhanahu wa ta'ala created us and he has blessed us with the bounty of iman and he has given us the guide book that is Quran Kareem. That's our menu. Amal par aayein, maybe possibility hai ki jab aap aayenge definitely wo khwahishat puri nahi ho rahi hongi, ho sakta hai wo zarurat puri na hoti ho, ho sakta hai ki کہنے والے سننے والے باتیں کرنے والے بھی ایک سے ایک ہوں گے. یار کہاں کسی کی باتوں میں آ جاتے ہو، کیا تم کہاں جی رہے تھے، کیسے ہو گئے، ان کی باتوں میں آنا نہیں. میں مانتا ہوں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں دین پر چلنا بہت مشکل ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی وقت کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا. اس طرح کی باپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات موجود ہیں جو انشاءاللہ میں ابھی سنانے جا رہا ہوں آپ کو. پیپل ان یور سراؤنڈنگز ول ٹیل یو وائی آر یو تھنکنگ دس وے، ڈونٹ لسن ٹو دس ون اینڈ دیٹ ون، دا ہول مارکیٹ ٹرینڈ از لائک دیٹ، یو ول کم آن دا روڈ اف یو ڈونٹ فالو دا ٹرینڈ آف دا مارکیٹ. سو آل دیس ڈسکریجمنٹس ول کم فرام یور فیملی اینڈ فرینڈز اینڈ all the circles that you sit and stand. And I do acknowledge that the time will come that to remain on the deen will become very difficult and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has informed us about it. Irshad farmaya logo par ek zamana aisa aayega ke in mein apne deen par sabr karne wala angara pakarne wale ki tarah hoga. The time will come upon the people that the one who will practice deen, his example would be like he is carrying a live burning coal in his hand. مفسر شہید رقیب الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ writes under the commentary of this hadith that this time would be close to قیامت. فیز یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے. وچ ہیز بگن آلریڈی، یہ 55 ایئرس پہلے بتایا تھا مفتی صاحب نے. ہی سیڈ دس 55 ایئرز اگو. فی زمانہ دیندار بن کر رہنا مشکل ہے. ان دس ایج اینڈ ٹائم ٹو اسٹے ایز دینی کمیٹڈ پرسن ہیز بیکم ڈیفیکلٹ. داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، اس طرح کی اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو مشکل کر دیا لوگوں نے. ٹو کیپ بیئر، ٹو ریڈ نماز وتھ پنکچوئلٹی اینڈ بینگ پنکچوئل وتھ ادر اسلامک ایکٹیویٹیز، پیپل ہیو میڈ اٹ ڈیفیکلٹ. فرماتے جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صبر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل جام ہو جائے گا. ایز اٹ از difficult and it's a work of patience to have a live burning coal in the hand, it will become difficult to practice upon deen. Lekin hum ye niyat karenge inshaallah hum Allah ke rasool ki sunnaton par amal karte hue apni bhi islah karenge, apne ghar walon ki bhi islah karenge. You must make intention that while practicing upon the sunnah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam we will reform ourselves and our family members as well. Yani meri request hai ki please duniya bhar mein jitne bhi aashiqan e rasool dekho sun rahe ho sabse main request karta hu please apna rizq halal kare sirf halal kare. All those who are listening this talk wherever in the world they are, my request is that please make sure that your earning is halal. Aur isme meri request hai un families se, islami behnon se, گھر کی خواتین سے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز کم آمدنیوں پر اپنے گھر کے لوگوں کو تانا دینا بند کریں، بلکہ اگر یہ حلال کما کر آتے ہیں اور کم کما کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ صبر شکر کے ساتھ رہیں، ان کی ہمت بڑھائیں کہ ہمیں دو روٹی کافی ہوگی، ہم قیامت کے روز عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، لہذا ہمارے لیے حرام مت کمانا. And I also request my sisters wherever in the world they are, they listening, that do not criticize or taunt at your men that we want more and more. Rather tell them that whatever you bring halal risk, we will be patient with that. We don't want a lot of wealth. The food of two times is enough for us. We don't want to be burned in the qabr and in the akhirat. And mujhe iska andaaza hua, mere ek islami bhai se baat ho rahi thi, unhon ne kaha ke maine revive aur ek shariat ka ek masla bayan kiya ke jo aurat khushbu laga kar ghar se bahar nikle ke mardon ko apni taraf mutawajjih karegi, log usi khushbu sunenge, to usko hadith pak mein اچھا نہیں کہا گیا نا، اس کے بارے میں بڑے سخت لفظ آئے ہیں، تو یہ عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس نے کہا میرے کو یہ روایت بھیجو بھائی. تو میں نے وہ پردے کے بارے میں سوال جواب جامع سنت کی کتاب اس میں وہ روایت میں نے کیپچر کر کے اس کو سینڈ کی، تو اس نے پڑھا تو کہا کہ میرے تو پتہ نہیں کتنے روپے میرے گھر والوں کے سینڈ پر ہی چلے گئے، یعنی ہزاروں لاکھوں روپے شاید اس کے گھر والوں کے سینڈ پر ہی چلے گئے ہوں گے، خوشبو پر چلے ہوں گے، اس کو پتا ہی نہیں تھا، یہ بات پتا ہی نہیں تھی. ہو سکتا ہمارے اسلامی بہنوں کو پتا ہی نہ ہو. اور وہ مہنگے مہنگے ٹیلکم پاؤڈر، پرفیوم ٹیلکم پاؤڈر یوز کرتی ہیں، مہنگے مہنگے پرفیوم یوز کرتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں، میں مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں، نان مسلم سے تو اس وقت ہمارا بات نہیں ہے، لیکن جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے اور جب اس طرح کی پرفیومز پر یا اس طرح کی چیز نظر پڑتی ہے تو وہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے مین ہر اینڈ وہ ہم لکھا ہوتا ہے، مین اینڈ ویمین لکھا ہوتا ہے اس طرح کی، یعنی کہ عورتوں کے لیے ایک الگ ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنیوں کی بھی چالاکی ہوتی ہو کہ الگ الگ کیا ہوتا ہوگا، ہوتا بھی ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے جیسے شیمپو بھی الگ الگ کر دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اب صابن بھی پتہ نہیں کب الگ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کپڑے الگ ہو گئے اس طرح یہ چیزیں بھی الگ ہو جائیں گی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ جو چیزیں بناؤ سنگار کاسمیٹکس آئٹم، ایک اگر میں اس کو ایک ورڈ میں لے لوں تو کاسمیٹکس آئٹم، جس میں جیولری پرفیوم اور اس طرح کی بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں اور طرح طرح کے فیشنیبل کپڑے آ جاتے ہیں، اس کا بوجھ اگر یہ اسلامی بہنیں ہٹا دینا اور سادگی اختیار کر لیں، یہ مرد کتنا ریلیز ہو جائے گا آپ دیکھیے گا، آپ کے گھر کے خرچے کتنے نیچے آ جائیں گے. I was telling to a person regarding a hadith in which it is mentioned that when a woman uses perfume in order to attract the attention of strange men, she has been severely criticized, and there are very, very evil words used for her in Hadith-e Mubarakah. And when this person heard this, he said, please send me that hadith. So His Eminence says that I sent that hadith to him, and then he said, I have spent a lot of money on the perfume and this kind of things for my household, and I did not know. So there are a lot of people who do not know these masail, even a lot of sisters who are listening, maybe they do not know that how important it is to live with sabr and patience and encourage their husbands to earn halal only. And if Islamic sisters, because I'm addressing Islamic sisters, there are a lot of money that's spent on perfumes and jewelries and cosmetic and decorations and makeups and etc. If they can minus that part from their lives, they will give a great relief to their husbands and a lot of money would be saved in the family. میں وہ اصل میں روایت ہی ڈھونڈ رہا تھا، ابھی شاید مل نہ سکے، موبائل فون تو میرا بھی میرے پاس نہیں ہے، وہ ملتی تو میں انشاءاللہ، میری نیت ہے اللہ نے چاہا تو میں وہ روایت بیان کر دوں گا تاکہ اسلامی بہنیں اگر یہ سن لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں. عورت کے لیے بناؤ سنگھار کی جو اجازت ہے نا، وہ شوہر کے لیے، وہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، باہر والوں کے لیے نہیں کرتی. Woman is allowed to decorate herself and do makeup, but that's for her husband only, not for the outsiders. اور ہمارے یہاں شوہر کے لیے تو کوئی کرتی ہے تو کرتی ہے اور باقی سب باہر کے لیے کرتی ہے. And our condition is such that they do make up hardly for their husbands but they do make up for outsiders. مطلب ایسا عجیب ہو گیا ہے, یعنی جو لینا ہے باہر کے لینا ہے, کپڑے بھی لینے تو باہر کے لیے لینے ہیں, چپل لینے, سینڈل لینے, جوتے لینے تو باہر کے لیے لینے ہیں, سب باہر کے لیے کرنا ہے. اپنے مطلب گھر شوہر کے لیے بھی تو کچھ کرے گی نہیں کرے گی, اور شوہر بھی شوہر ہے بولتا بھی نہیں تو کیوں کس کے لیے لے رہی ہو, کیا کرو گی؟ وہ بھی تو بنا سنگار کر اور سنوار کر اور خوشبو خوشبو لگا کر گاڑی میں بٹھا کر یہ بھی تو لے کے جاتا ہے دعوتوں کے اندر, اس کو بھی تو پڑی نہیں ہے کہ میں دیوس تو نہیں بن رہا ہوں. دیوس کہتے بے غیرت کو, اور دیوس پہ جنت حرام ہے. And they mostly buy things, beautiful things for the outside creational, recreational activities. Wedding, walima, party, this and that. So this suit is for that, this watch is for that, this shoe is for that. So when do they do things for their husbands? Or buy things to look nice to the husbands? That hardly happens. They do it for outsiders. And the husband also takes her in the car with all these beautiful fashion clothes and perfumes and all that. He must think, is he not becoming the youth? The youth is a person who is known as immodest person, who has no modesty of Islam. And a person when he becomes immodest, he deserves the hellfire. اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی بہنوں کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ وہ ان باتوں کو اہمیت دیں, سمجھیں جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, تاکہ ہم اپنے گھر کو سنتوں بھرے ماحول میں ڈھال سکیں اور انہیں ہم شریعت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی طرف لانے میں کامیاب ہو سکیں. صلو علی الحبیب. His Eminence has made dua that may Allah subhanahu wa ta'ala give tawfiq to our Islamic sisters to practice upon what is being said, and the brothers must also take heed and they must make sure that they educate their families according to Islamic rules and regulations and conditions. یعنی پردے کے بارے میں سوال جواب میں یہ لکھا ہے, یہ اسلامی بھائی توجہ سے سمجھیں کیونکہ آپ کو ہی اپنے گھر میں سمجھانا ہے. Islamic brothers must listen attentively. It is written this hadith. یہ روایت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, روایت ہے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹس. یہ سنن نسائی شریف کی ہے, روایت ہے. This narration is mentioned in Sunan Nisa'i. کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے, when a woman after wearing perfume comes in front of people, تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے, with the intention that her perfume is smelled by people, تو یہ زانیہ ہے. She is an adulteress. امین سن, دیکھتے ہیں باہر نکلنے پر جو عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ غیر مردوں کی توجہ کا باعث بنے, اس کو ڈر جانا چاہیے. So those women who wear this kind of perfumes in order to draw the attention of people, they must fear. Yada aur isi tarah aur bhi kai aur bhi madani phool hain jo is kitab mein likhe hue hain, lekin main aapko sirf isliye ye mauzu chala to main arz kiya ke akhrajat agar kam honge na to kamane ka mamla thoda load kam padega to hamare ko aur samajh aayegi. اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, ہمارے بزرگوں کا میں نے سیرت پڑھی ہے, علماء جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں یہ اس شہر میں رہتے تھے جس شہر میں مہنگائی نہیں ہوتی, یعنی اگر شہر میں مہنگائی ہوتی تھی تو یہ شہر چھوڑ دیتے تھے, ان شہروں میں رہتے تھے جہاں سستائی ہوتی تھی, کیونکہ جس شہر میں مہنگائی ہوگی اس کو پھر کمانے کا کتنا ٹینشن ہو جائے گا, تو بندہ عبادت کب کرے گا. I've read the way of our pious elders that they would not live in a city where things are expensive. Because if they live in a city where things are expensive, they have to work more. And if they work more, where would they find time to worship Allah subhanahu wa ta'ala? And I am talking about this on the moment that where the status of status has been a mess, that in the expensive city, there is no time or not. مہنگے شہر پہ مہنگے علاقے میں گھر لینا ہے تاکہ کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو. میں فلاں سٹی میں رہتا ہوں, میں فلاں ٹاؤن میں رہتا ہوں, میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. یہ بتانے میں ان کو مطلب کہ پرائڈ فیل ہوتا ہے, ایک فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں. حالانکہ اس کو, حالانکہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے, وہ کیوں رہ رہا ہے ادھر. اگر ہے اتنا پیسہ تو بھی مطلب اپنے آپ کو اس میں لے کر آئے, سادگی میں لے کر آئے. مطلب ایک علاقے میں رہنے نہ رہنے پر میں بحث نہیں کر رہا, اس وجہ سے رہنا کہ لوگوں میں میرا امیج بنے گا کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. اس نیت پر غور کر لیں کہ یہ نیت کیسی ہے, اور پھر اپنی پوزیشن خراب, اپنے حالات صحیح نہیں ہے, پیسے آمدنی پوری نہیں ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں کرتے رہنا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کوئی مطلب کہ سمجھدار آدمی کا کام ہے. دا کریز از سو اوور ویلمنگ ٹو لیو ان این ایریا ویئر نارملی دا رچ پیپل لیو, اینڈ پیپل فیل پراؤڈ ٹو ٹیل ادرس آئی لیو ان دیٹ ایریا, آئی لیو ان دیٹ پلیس. But they forget, because it gives them some kind of boost that other will think that is very strong financially. Hey, that's all he can say. I know that in new positions, they don't go to the city. Hey, brother, go to the other city, go to the city, take a house there. I don't give you a name, Mumalik. But in which country you are, you are also in the city. Four roads, you will get a house, you will get a house. Is it or not? In which city I am sitting, this city is also expensive. ہے یا نہیں ہے؟ صرف یہاں سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر آپ کہیں اور نکل جاؤ, آپ کو گھر سستا ملے گا, کرایہ بھی کم ہوگا, مگر نہیں, پوزیشن خراب ہو جائے گی. دس از ایکچولی دا سچویشن. ایون زمین سیڈ وے سیٹنگ رائٹ ناؤ مے بی دس اسٹریٹ, اف یو گو اوے فیو اسٹریٹس آن دا ادر سائڈ, دا ہاؤسز وڈ بی چیپر, دا رینٹس وڈ بی چیپر, اور مے بی اندر ٹاؤن ہاف این آورس ڈرائیو سم تھنگ. The houses might be cheaper, the rent might be cheaper, but people want to be at that central place that where most of the rich people live. So when he's talked about, he's talked with that reference that he's staying there, that means he's also a very wealthy person. Koi achhi niyat ho, koi deeni maqsad ho, koi aur achha maqsad ho to theek hai, magar jo main samjhana cha raha hu wo mera khayal hai shayad aap samajh rahe honge ki main kya kehna cha raha hu. ارے میری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپینسز کو ریڈیوس کریں. یہ حلال کمانا, اس کے ساتھ کچھ سپورٹنگ باتیں میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم حرام کی طرف نہ جائیں. یعنی ایک طرف ہم اپنی خواہشات کو اسی جگہ پر کھڑی رکھ رہے ہیں, پھر ہم ایک طرف کوشش کریں تو وہ کمزور ہی آ جائے گی, ہم ویک ہو جائیں گے اس چیز کو. اس لیے دونوں طرف سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, ایک طرف اپنے اخراجات کو منیمائز کریں اور دیگر چیزوں کو منیمائز کریں, دوسری طرف آپ اپنے آپ کو حرام سے نکال کر حلال کی طرف لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے حلال میں برکت بھی دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون بھی دے گا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹ از سم تھنگ رانگ ٹو لیو ان اے رچ ایریا, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو ٹپس ٹو ریڈیوس یور ایکسپینسز. سو وین یور ایکسپینسز آر ریڈیوسڈ یو ویل بی ایبل ٹو لیو ود لیس منی. سو فار یو ٹو رن بہائنڈ حرام وڈ آلسو بیکم لیس. So if you start practicing these things, inshallah, it will become easy to earn risk halal. Zyada petroling se bachein to aapka petrol ka paisa bachega, zyada hoteling se bachenge aapka hoteling ka paisa bachega, zyada matlab ki yun daawaton mein aur shaadiyon mein jane ka jo ek rujhan hota hai, to pet bhi kharab, upar se rifafa bhi dena padta hai, theek hai, paise bhi dene padte, sara matlab apne kaam karna padta hai. Main halka hum jaisa naam hai fir aisa tohfa do, ہلکا تحفہ دیں گے تو بےزتی ہوگی کہ یار اتنا بڑا نام ہے, اتنا ہلکا تحفہ دے کے چلا گیا, تو اتنا بڑا تو پہلے بکے بناؤ ہزاروں روپے کا, پھولوں کا گلدستہ, اور وہ دو دن کے بعد وہ ڈسٹ بن میں چلا گیا ہوگا, اور پھر یہ بھی دو وہ بھی دو. یہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ہماری گیئر ایکسپینس کے نام پر کریٹ کی ہوئی ہیں, تو ان تمام کا چیزوں کو کنسیڈر کریں تاکہ ہم حلال ہی کمائیں. ہم اگر یہ کنسیڈر کریں یا نہ کریں یہ بھی الگ میٹر ہے, میں ابھی اس پہ زیادہ اتنا کیا بولوں گا. کمانا حلال ہے یہ تو طے کر لیں. دی لاٹ آف ان نیسسری ایکسپینسز دیٹ وی بے اینڈ وی امپوز دیم اپون اور شولڈرز, ان نیسسریلی رننگ اراؤنڈ, یو نو یور پیٹرول از بینگ یوزڈ, گوئنگ ریسٹورینٹس ہیئر اینڈ دیئر, دا فوڈ وڈ بی ایکسپینسو, اینڈ گوئنگ ٹو ویڈنگز ود different intentions that will eat a lot, and then the whole digesting system is buggered up. and then you have to give an envelope as well, and then envelope must be according to your status because you live in a rich area, and if you don't give according to the expectations, then people will talk ill about you. So how are you going to win? So it's very difficult. So make your life simple and easy. So with little you can survive and live your life with your family. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا کرے. جو گوشت حرام سے پلا بھرا, روایت میں آتا ہے جو گوشت حرام سے پلا بھرا اس کی نشو نما ہوئی, اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. It is mentioned in حدیث مبارکہ that a meat that is nourished with haram sustenance, it deserves the hellfire. تو ایک کنکلوژن اینڈ میں یہ دے دیتا ہوں, نیت کر لیں آپ بھی, چاہے جاب کرتے ہیں یا اپنا کام کرتے ہیں, نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جو ہیں, کہ آپ نے وتھ امیڈیٹ ویری فرسٹ ٹائم آپ نے اپنی آمدنی کو کسی مفتی اسلام یا عالم دین عاشق رسول سے ڈسکس کر کے اس کی لیگلٹی یا انلیگلٹی کے اوپر ڈسکس کرنی ہے, اور لیگل کام کرنا ہے انلیگل کام نہیں کرنا, حلال کرنا ہے حرام نہیں کرنا, یہ سارا ان سے مطلب کہ آپ نے لے لینا ہے تاکہ ہمارا آگے کا جو سفر ہے وہ حلال روزی پر چلتا رہے, اور اب تک جو ہمیں اس کی جو کرنا ہے خلاصی کرنی ہے تلافی کرنی ہے معافی کرنی ہے یہ جو کچھ ہے ابھی ہم کر رہے ہیں, ابھی سانسیں باقی ہیں, سانس رک گئی پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. My request is to all the brothers and the viewers of Madani channel who are listening that the very first thing that you should do is to take the operation of your business, the style of your business, to a mufti, authentic mufti of Islam, and make sure that your way of earning, style of business is correct and your earning is halal. That's the first thing that we should do. Niyat karte hain aap? Inshallah. Karenge niyat? Inshallah. Allah amal ki taufeeq ata farmaye. Aur hame نیکیوں بھری زندگی گزارنا نصیب فرمائے. سر اس کے لیے آپ کو ایک دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول الحمدللہ ملا ہوا ہے, تو اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں اور اجتماع میں آتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. ماشاءاللہ بھی کمنگ سٹرڈے کو انشاءاللہ ہمارے ساؤتھ افریقہ میں 12-12 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ ذمہ داران مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہے ہیں, ہم اسلام آباد بھی انشاءاللہ سفر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ 12 دنوں کے لیے ہمیں وقت دیں, اس میں 4 تو آپ کی ویسے ہی سٹرڈے سنڈے چھٹی آ جاتی ہے, تو 8 ہی دن رہ گئے. اس میں بہت کچھ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ, اور خدا کا خوف نصیب ہوتا ہے, عشق رسول بڑھتا ہے, علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو بہت سارے ایسے موقع مدنی قافلوں ملتے ہیں. پھر نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے, مسجد آپ کا سفر ہوتا رہے گا, نماز با جماعت ملیں گی انشاءاللہ, قرآن پڑھنے کی سعادت ملتی رہے گی, نیکی کی سعادت ملتی رہے گی. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی آنے والی سٹرڈے کو 12 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. فار ایگزامپل اگر کہتا ہے میں 12 دن نہیں دے سکتا, تو کم از کم 3 دن ہی دے دیں, 3 دن کے بعد واپس آ جائیے گا, یہ آگے نکل جائیں گے, ایسا کر لیں. الحمدللہ اٹ ہیز بین پلانڈ دیٹ فرام دا کمنگ سٹرڈے دا قافلاز ول ٹریول فار 12 ڈیز. سو ہز ایمیننس ہیز ریکویسٹڈ ان آرڈر ٹو لرن علم دین we will have so many wonderful opportunities to read tahajjud and read namaz with jamaat and learn ilm-e-deen, and this is indeed a very good opportunity. So many brothers are traveling, they have given their names already, so you should also join these madani qafilas. It's a traveling in the path of Allah Azza wa Jal, and if you for some reasons are unable to give 12 days, then at least travel 3 days. And after spending 3 days, you can come back and the kafla will continue moving forward, inshallah, Azza wa Jal. And alhamdulillah, Azza wa Jal, we are very fortunate that His Eminence is amongst us. And His Eminence is Wakil of Amir Ahl-Sunnat. Amir Ahl-Sunnat is a personality who is recognized and accepted as a living wali of Allah, Azza wa Jal. And Amir Ahl-Sunnat takes bayat in the silsila Qadiriyya Razaviyya, which is the silsila of Hazur Sayyidina Ghawsul Azam radiyallahu ta'ala anhu. then you become murid through Amir Ahl Sunnat, murid of Sayyidina Ghawse Azam radiallahu ta'ala anhu, then there is a very good news for us. Hazur Sayyidina Ghawse Azam radiallahu ta'ala anhu has said that none of my murid will die without tawbah. And that is a really, really glad tidings, and it's a very good news. So we will request His Eminence to take us into the silsila as and make us murids of Hazur Ghawse Azam radiallahu ta'ala anhu. Those who are not murid, it's a wonderful opportunity for them to become murid. Those who are already murids of Amir Ahl Sunnat, they can renew their bayat. And those who are murids of any other jami, sharaid, shaykh or peer or murshid, he can become talib, which means that you will continue benefiting from your own peer or murshid, and you will also now benefit from the barakah and the beneficence and the fares of Amir Ahl Sunnat as well. And by becoming talib, you will also have permission to read Shajara and the Wazaif of Amir Ahl Sunnat as well, together with the Shajara and the Wazaif of your own Peer or Murshid. So nobody should be deprived. We will request His Eminence to take us into the bayat. Before take a bayat, I explain one thing. Mufti Sahib now said ke Jame Sharai Peer. So what's the meaning of Jame Sharai Peer? It's a very necessary subject. It's a very necessary knowledge. Must we know what's the meaning of Jame Sharai Peer? There is four conditions for Jame Sharai Peer. Number one, Sahihul Aqeedah Sunni. Number one. And number two, Alim e Deen. And number three, he not committing, commit. He should not commit. He should not commit sin. Farsi ke maulim kisko bolte? Openly. Openly. Okay. And fourth is, his silsila connect without disconnecting to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. His silsila is consistent from his peer right up to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So there is four condition for Jame Sharai peer. So, yeh bohut zaruri hai ke woh ailaniya guna bhi na karta ho. Yani be parda auraton se milna julna aur daari mundana, ایک مٹھی سے گھٹانا, اسی طرح نمازوں کی پابندی نہ کرنا, نمازیں قضا کرنا, بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس سے مطلب جو وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, وہ کوالیفائی نہیں کرتا پیر بننے کے لیے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا کر, بہت ضروری ہے کہ ایسے کی بیعت جائز نہیں ہے. یہاں if one does bayat of such person who does not meet these four conditions, then it is not jais to make bayat with him. So we must be vigilant and alert about this matter. Hamare to ye na jitni anguthiyan hongi itne iske darje bade hue honge. We are very simple people. If we see that the more rings that Peer Sahib is wearing, we think he is more high in spiritual status. تو ایسا نہیں ہوتا, مطلب ایک انگوٹھی شریعت نے اجازت دی ہے چاندی کی, اور وہ بھی سارے چار ماشے سے کم, اس میں بھی ایک پتھر لگا ہوا ہو, وہ مرد کو پہننے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جو رنگ بھی آج کل, تو رنگ پتہ نہیں کیوں چلی ہے, جس کو دیکھو رنگ ہاتھ میں پہن کر رکھتا ہے, کوئی چلا ہوگا فلمیں ولم میں کسی نے پہنی ہوگی رنگ, جس کو دیکھو رنگ پہن کر بیٹھ, رنگ ہی پہنی ہوئی, کتروں میں رنگ پہنی ہوئی ہے, یہ رنگ ناجائز ہے. آپ اللہ سے ڈرے کیا؟ اللہ نہ کرے یہ رنگ قیامت کے روز اگر جہنم کی آگ بنا کر پہنا دی گئی, کڑے پہنتے لوہے کے, کیا ہو گئے آپ لوگوں کو؟ کس نے دکھایا کڑے پہنتے لوہے کے, لوہے کے بریسلٹ پہنتے ہیں, لوہے کی چینیں پہنتے ہیں, اینی میٹل چین کے طور پر لیں یا بریسلٹ یا کڑے کے طور پر لیں یا اس طرح کی رنگ وغیرہ جو میں نے انگوٹھی پر, اس کے علاوہ یا اس سے زیادہ, یہ سب ناجائز ہے اور گناہگار ہو رہے ہیں. یہ اتار بھی دیں اور یہ گناہ کا کام ہے، یہ نہ کریں اور توبہ بھی کریں. تو یہ بھی میں نے بتا دی کہ اس طرح نہیں ہوتا. ہاں کہیں سے بھی آئی ہوئی ہے، مدینے سے بھی اگر آئی ہے تو مدینے والے کی شریعت چلے گی. اگر مدینے سے کوئی چیز آئی ہے تو وہ مرد کو اس کا استعمال کرنا جائز ہے ناجائز ہے، عورت کو جائز ہے ناجائز ہے، یہ تو دیکھا جائے گا. اونلی ون رنگ از الاؤڈ فار مین اینڈ دیٹ مسٹ بی آف سلور اینڈ اٹ مسٹ ہیو اے اسٹون ان اٹ ناٹ ود آؤٹ اسٹون اینڈ اٹس ویٹ مسٹ بی لیس دین 3.37 grams. It must not be more than that. 3.37, I think we worked out last time. It must be less than that. And only one. And if it's without a pearl or without a stone, then too it is haram. So if person wears 2 or 3 or 4 or 5, that is haram. Similarly, people are wearing these days bangles. And they wear necklaces and some other kind of jewelries. These metals are haram for men. And if you are wearing, take them out and make tawbah as well. And make intention not to wear again, because this is totally and openly against Sharia. So, I have said 4 sharaat bayan kar do, then I will bait leta hun. Inshallah, mile sunnat se jo bait hona chahte hain. میں جو کہتا جاؤں وہ دہراتے چلے جائیں گے. Those who want to take bath, they must repeat after his eminence. As I explained earlier, you can become talib as well. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلك و اصحابك یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. جو انگلش والے کیسے کریں گے؟ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں. ہاں صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. انگلش میں انشاءاللہ وی ول ڈو دی بیت ان انگلش ایز ویل. دوز ہو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اردو دے کین ریپیٹ آفٹر می ان انگلش. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہمارے حمیدی صاحب مفتی صاحب ہی آلسو وکیل فتار. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. I repent from all my previous sins and I promise not to commit the sins or do anything against Sharia. I intend to refrain from backbiting, speaking lies, carrying tales, watching un-Islamic TV movie programs, engaging in vulgar language, evil-sightedness, disobedience of parents, etc. O Allah Azza wa Jal, make me firm on my promise. I become murid in khandan Ali Shan Qadiriya Razaviya Attariya. I give my hand through you into the hand of Amir Ahl Sunnah Hazrat Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri, and through Amir Ahl Sunnah I give my hand into the hand of Sarkar Baghdad Huzur Sayyiduna غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ. او اللہ عز و جل accept me amongst the murids of سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ and raise me amongst the murids of سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ on the day of judgment. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. During this discussion ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, something very nice happened, I want to share with you during this discussion. جب میں رنگ کے متعلق بیان کر رہا تھا تو that time I saw one person, he wear ring in his finger, and when he listened bayan, and I think when he listened is prohibited in Islam, so at a time he removed their rings on fingers, from the fingers. So I think it's very good nature. Subhanallah. Good nature, because he immediately he realized that it's wrong. Subhanallah. And maybe I request him, he must be make toba. Yes. Okay. So it's very good. کیا پتا کہ this way, this attempt, یہ اس کی مقصرت کا سبب بن جائے. بلکہ میں یہ کہوں کہ کسی اجتماع میں اگر کوئی ایسا کام کر جائے کوئی بیٹھا ہوا شخص, اور اللہ کے حضور توبہ بھی کر لے, گناہ سے توبہ بھی کر لے, گناہ کو ریموو بھی کر دے, تو کیا پتا کہ اس کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس اجتماع میں جتنے لوگ ہوں, بلکہ کیا پتا جتنے بھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھ اور سن رہے ہوں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے. میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن ڈسکلوز نہیں کریں گے. پرسن ہو لرن دا علم دین ہیئر اینڈ ہی لرن دیٹ اٹ از پروہیبیٹڈ اینڈ ہی ریموڈ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ likes his action, what he did, and he may forgive him and everybody that's in this gathering, whoever is listening and seeing, that they all could be forgiven. Allah's mercy is very great. ye hota hai, this kind of things do happen. Ek waqia humne padha tha کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو خواب میں کسی نے دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. A person died and somebody saw him in the dream and asked him, how did Allah subhanahu wa ta'ala dealt with you? انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوا, مجھے حاضر کیا گیا. I was presented in the court of Allah azza wa jal, اور مجھے کہا گیا, and I was told, youth تو تو بے عمل تھا, you were a sinner, مگر لوگوں میں واس کہتا تھا, بیان کرتا تھا, تھا مبلغ, بیان کرتے تھے, مگر ان کو کہا گیا کہ تو یوں تو بھی عمل تھا مگر لوگوں میں واس کہتا تھا, بیان کہتا تھا. یو آر اے سنر بٹ یو یوز ٹو پریچ, یوز ٹو لیکچر. ایک دن تیرے بیان میں میرا ایک ایسا بندہ بھی آیا تھا جو کبھی بھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا. ون ڈے اے بونس مین آف مائن کیم ان یور لیکچر ٹو اٹینڈ یور لیکچر ہو نیور کرائیڈ بفور with my fear. مگر تیرا بیان سن کر وہ رویا. But he cried while listening your lecture. اس کا رونا مجھے اتنا پسند آیا. And I liked his crying so much. کہ میں نے اس کی, تیری اور جتنے اجتماع میں تھے سب کی مغفرت کر دی. And I forgave him and I forgave you and everyone who attended that lecture. I forgive every person. اجتماع میں آیا کرو. پلیز کم اٹینڈ اجتماع. کسی ایک کی اچھی نیت, کسی ایک کا اچھا کام ہم سب کی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. جسٹ ون انڈیویژلز گڈ انٹینشن اینڈ گڈ ایکشن کین بیکم اے کاز آف آور فورگیونیس. اور یہ جو افسوس اور ندامت ہے نا, یہ بڑی قیمتی ہے, پرائز لیس ہے یہ. بڑی قیمتی ہے یہ. دس فیکٹ بینگ اشیمڈ ان دا کورٹ آف اللہ عز و جل از پرائس لیس فیکلٹی. کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا. اٹس ریٹن ان اے بک دیٹ اے پرسن کمیٹڈ سن. اس کو اتنا افسوس ہوا گناہ پر کہ یہ جہاں سے وہاں دوڑتا چلا جاتا تھا, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی, دوڑا چلے جا رہا ہے, بے چین ہو گیا. ہی واز سو ریسٹلیس اینڈ ریگریٹفل that he was running from this point to that point and from that point to this point and mumbling, I've committed a sin. Kitab mein likha hai ki Allah ko iski nadamat itni pasand aayi ki Allah ne uska shumar siddiqon mein kar diya. It is mentioned in the narration that Allah subhanahu wa ta'ala liked his being embarrassed in the court of Allah so much that Allah ta'ala included him amongst one of the highest category of awliya who are known as siddhi. Karna kya hai yaar, bas Allah ta'ala janta hai dil ki haal. What you need to do, Allah knows the intention of your heart. Guilty to feel karna hai. At least one needs to feel guilty. Apna koi guilty feel to kare, main kharab hu, main ganda hu, I'm sinner. I'm not a small sinner, I'm a big sinner. اللہ پلیز فورگیو می. آپ نہ بولو زبان سے, دل سے تو بولو. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں ندامت آ جائے, افسوس آ جائے, کیا پتا یہ افسوس یہ ندامت گھڑی بھر کی ندامت اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے. Even if you can't say from the tongue, at least feel that guilt and embarrassment in your heart. Allah knows your heart. And in that moment when you feel that I'm guilty, I'm a sinner, and you feel ashamed and regretful in the court of Allah Azza wa Jal, it is very much possible that Allah will forgive you. Arre banda gaur to kare, main namaz nahi padta, jo namaz nahi padte wo soche to sahi, namaz nahi padte afsos nahi hai, jhoot bolte afsos nahi hai, ghibat karte afsos nahi hai, badnigahiyan karte afsos nahi hai, گالیاں دیتے ہیں افسوس نہیں ہے, داڑھی منڈاتے ہیں, مٹھی سے گھٹاتے ہیں, افسوس نہیں ہے. سب گناہ کے کام ہیں, اتنے گناہ کے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ افسوس نہیں ہے, یہ کتنی بڑی بے باکی ہے. بندہ سے اللہ تعالیٰ نے بچائے, اگر گناہ ہو جائے تو کم از کم اللہ کے حضور ندامت کے اندر حاضر ہوگا، ایکسکیوز تو کرے یار، معافی تو مانگے، اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی. یہ بھی نہیں کرتا، کتنی بڑی بدبختی ہے بندے کی کہ گناہ کرتا بھی ہے اور شرماتا بھی نہیں ہے، گھبراتا بھی نہیں ہے، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا اور اسی طرح بے باقی کے ساتھ جیے جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر اس کی گناہ پر پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی، توبہ کیے بغیر مر گیا تو کرے گا کیا قبر میں جا کر؟ That person is very unfortunate who commits sins and does not feel remorse. Thus so many different kind of sins, doesn't feel guilty, doesn't feel ashamed. And if Allah subhanahu wa ta'ala seizes someone because of his sins and on top of that he doesn't feel guilty and remorseful about it, then he could be punished severely. So therefore, our rescue is in this behavior, that if we commit sins, we must be remorseful and feel guilty and ashamed in the court of Allah. We are scared. We don't drink alcohol on the road. We will take the police and take it. People do fear. We don't sit on the road and drink and become drunk, knowing that the police will arrest us. گھر میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے. They sit in a secure place like in the house or somewhere else and drink alcohol and they forget that even though the police cannot arrest us here, but the seizure of Allah subhanahu wa ta'ala is more severe. ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. We need to fear Allah. اور افسوس نہ ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے آتا ہے. And the fear of Allah also comes with the help of Allah. یہ افسوس آنا چاہیے، گلٹی فیل ہونا چاہیے، یہ بہت اچھا ہے. الندم و توبتن، ندامت توبہ ہے. یہ ندامت آ جائے نا، افسوس آ جائے، گلٹی فیل ہو جائے، وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے بندے کو. توبہ از ان ایکچوئل فیکٹ فیلنگ گلٹی، فیلنگ remorseful and feeling ashamed. When that comes in the heart, that is actually tawbah. Tawbah is not just the words, it's that feeling that you develop in your heart. Allah maaf kare. Sarkar sallallahu alaihi wasallam kya khub irshad farmate hain, gunahon se tawbah karne wala aisa jaise usne gunah kiya hi nahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that the person who repents from his sin as if he has not committed that sin. اللہ ہمیں ندامت عطا کرے، توبہ کی توفیق عطا کرے. بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں، مدنی مذاکرے، مدنی چینل، مدنی قافلے رچ بس جائیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، قرآن کریم درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں اور ایک اچھوں کی صحبت میں رہیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. ان ٹچ ود دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ایکٹیویٹیز، ویکلی اجتماع، مدنی قافلہ، درس ایکسیٹرا. Stay in touch with the good people, people who want to do good deeds. And inshallah, you will get the blessings as well. Sallu ala al-Habib. Sallallahu alayhi wa sallam.